قال ابراهيم لابيه عذر اتتخذوا اصناما الها اني اراك وقومك في ظلال مبين. د دې آیت نو سلورم باب د دې صورت ده او دا دې 90 نمبر آیت پورې په دې ګاول دلیل نقلی بیانې د ابراهیم علی السلام نه تفصیلی او بیا تقریبا د ولسو انبیاو نمونه به ذکر کې اجمالا دا نه دلیل نقلی اشاره دې طرف ته څنګه مکه دلایل عقلی دې مسلوان ذکر شو د الله د یووالی په مسله چې الله یو دی او سره دې مسجد کې څو شی نشته آیت پر دې دلایل عقلی ذکر کړل دې دې دلیل نقلی راوړي د انبیانو نه ابراهیم علی السلام نه تفصیلا نه د ولس انبیانو نه اجمالا اشاره دې طرف ته چې څنګه دا مسله د الله وحدانیت د عقلي دلالو سره ثابت ده نقلي سره هم بیا اول کې دلیل پیش کړي د ابراهيم عليه السلام نه دایو وجدا چې مشرکانو دا دعوه کوله چې موږ په ملت ابراهيم باندې یو د ملت ابراهيم د دین د ابراهيم عليه السلام آی دعوه کوله د دین د ابراهيم عليه السلام بیانې چا توحید د الله وحدانيت او تاسو مشرکانو مشرکان وي شرک وي تاسو چې کله دا دلیل نقلیه دلایل نقلیه بیان کی آخر 90 نمبر آیت یو ترغیب ورکې داوی طرف ته داوی صورت توحید چې کله وحدانيت د الله ثابت شو په دلایل عقلیه او سره هم نقلیه او سره هم او صلی اللہ منل پکار جنو اللہ یو والی مسئلہ و منی نبی آت کے وبے ترغیب ورکی دا آتا ویس قال ابراہیم الیابی او کلچیوے لے ابراہیم علیہ السلام پلار پل ازرتا ابراہیم علیہ السلام پلار ازرتا ویل سیورتا ویل آتت دغیزو اسلاما آریا آیت نیسی دا بوتانو شکلون لرا آلیح حاجت روا دا شکلون دا بوتان حاجت روا گرنی دا چه ظاہر بندی ظاہر نما دومی جی ابراہیم علیہ السلام پلار تر ڈاریک خبر اکلے و دیر سخت اکلے کزنی بیدین اعتراض کے بھی ابراہیم علیہ السلام سرنگ ڈاریک پلار تو ہوئی چاہتت دعیز اصنام الالح انی آراک و قومک فی ظلال مبیل ستا استاد قوم طول گمراہی کینما لارت سنگ داریک سخت خبر کلی او حال لئے چی موسیٰ علیہ السلام کلا فرعون تزی حارون علیہ السلام ورسلے رائیتو فقولا لہو قولا لینا دوار اللہ رہی خودت من نرم خبر بوتا کوئی بیا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکلی آیت بن لفقولا له قولا لینا چی ظالمانو کلوی ظالم د فرعون نبل چونگ نشکی دلے سخت ظلمی کلے دے دیر معشومانی وڑکواری کی پیدایش وقت کی وجلی دی پا خلق باندی ظلمونا کلی دی او چابا دا خبر نمانو نو بے پسولی کاؤو سلیم دیر سخت طریقه و اداو چه کجوری دا سر چه دا کجوری دا تانا یو طریقه دا و چه کجوری دا تانا چه دا بی اگده تانا اینی غی بلکل نو دا آئی دا سر چه دا بی بلکل دا سی نره کلی بیو نره شوی بیو نو چه چاله بی پانسی ور کولا نو ها بی راوست و پاستر بی آسم لاو دا آده نم دا غطهی چه دا بی پاتی ری زیبان لکی خودل ورلا کله باید ته ول نو دندا نوم نو بهساز کې احساس کې اینه رالوې درا او په دا حالت کې به امر شو دیو طریقې دا چې کله به سوق وجل نو هاوه دا شو دراو دا په لاسو دا په خو دا په بدل به میخونه ټکوال او فرعون ذل اوتاد فرعون چې خاون د میخونو دا میخور به دا پلاسونو دا پخپو دا په بدل مانی ټکوال نو چکل دی به میخ ټکوال دا نه به نه را بدلا اب خوزیده خوزیده بنش دا ګټول میخور به ټکوال دا حالت یو ملشا سخت ظالم. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ چې فرعون نبل ظالم بی دین نش کېدره اذ موسی علیہ السلام نو سوکلی داعی نش کېدره سړی زر دعوت کار کوم نو موسی علیہ السلام نو په بر نش اتله کنه او یا الله موسی علیہ السلام د سوې فقول له قولا لینا زی وزید فرعون قال او چور شي نو اته نرم خبره کوي ګن نرم خبره چې کوم اثر دې د سخت کې نشته. ابراهيم عليه السلام څنګه خپل پلار دوی ان يراك وقومك في ضلال مبين لارتم گمراه است ټول قوم گمراه ده. دا اول ځل د ابراهيم عليه السلام نه اول ته ابراهيم عليه السلام ډیر بندر مبانه دعوت ورکړلې اے پلار د دې بن لګي مګو دا فائدہ نشي در رسوله نقصان نشي در رسوله دا مکو شیطان دلار تابیداری مکو او چې کله نه دمان له ابراهیم علیه السلام نه امید شو نو دا سخت خبره آو وخت کې کلی دا لکه سوره مریم 21 آیات ابراهیم علیه السلام چې خبره کوي نو اولته نرمه کوي 21 آیات د سوره مریم اول انتهای نرمه سره خبرې کړي اذ قال يا ابي يا بتي کله چې ویل ابراهيم عليه السلام پلار خپل ته يا بتي زما پلارا لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا زما پلار ولې بل لګي کې ته دا چا چا نساور یو نسویناو نشي کوله ستانه شي تا تا سفایده نشید رسوله یار تو یابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتی کفت تبینی آهدی کسرات ونسویا ایزم آپ لارا یقن اندرالی دی ما تا پویاو دو وحینا چی تا تا نجرالی نو پس تابداریو کزما نو بکیم تا تا زو آلار برابر دریم نمبر کې سمن نرمه خبره ده یا بد لا تعبد الشیطان الا الشیطان کان للرحمن عصیا اے بلارا خبره ممانه تو آتما کرے شیطان یقینا شیطان دے رحمان ذات نہ فرمان سلو رمز لمو تنرمه کې یا بت ان یخاف ایمسك عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا ازما پلار یقین سره کوم چې وبرسي تا دا عذاب د طرف د رحمان ذات نه شي ود شیطان لر دوست دا نرمي نرمي خبري دي پلار ورته سوی اراغي بولانتا ان اله دي يا ابراهيم اي رغبت کوم کې اراس کوم کې تو داله عثمان ابراهيم لا الا لم تنتهي لارجملك واجرني مليا کتمنه نشو دی خپل خبر نه نو خام خاو بولم تعالی رب کانو باندې او زورک شد ما ډیره زمانہ ما خوانه ورشه ابراهيم عليه السلام څومره نرمي خبري کړي پلار او تصحت لار جمل لك او جوړني مليا بیا ان نرم نرمي کړي قال السلام عليك استغفر لك ربي انه كان بي حفيا زو بخنه غواړم استاد پارا درو خپل یقین دی اپ ما باندې مهربان دا نرمه خبرې دي او چې کله ابراهيم عليه السلام ضابط لګي دل چې نیمن انه اني اراك وقومك في ظلال مبين بیا ابراهيم عليه السلام له ابي هي دا بره وکړو نو چاته وکړه پلار خپل تپلار څوک حاضر دا حاضر چې دا د لقب دی د خپل نوم چې دا تاریخ دی اسمو تاریخ مفسرین وي بیا دا ابراهيم عليه السلام چې دعوت ورکړې آی دا پلار د درې وګدار د تر دی جمهور مفسرین دا ټول یو طرف ته امام سیوطی دی بل طرف ته دی جمهور مفسرین وی امام ابراهیم علیہ السلام چې دعوت ورکړل نو دا خپل پلار دور کړل دا نوم چې حاضر ما هم سویتی وی دا اتره دی امام سویتی باندې سبا یې سوچ دا تاویل کړي پلار باندې بتر سره کوي اب چې دا پلار ته ویل کی وای حدیث کې مرعلی چې عم الرجل سنوابی تر دې انسان چې دا شان د پلار دا باندې صحابند دا باعثو ا کتاب لیکل په دې کې چې نبی صلی الله علیه وسلم بابا او اجداد کی کافر نه راولے وتقلبک بالساجدین اور دې الله دې تاسو په سجده کوونکو کې او نبی صلی الله علیه وسلم په پلارانو کې بیان نکونو کې دا شان په بر باندې سنت سلسله چې دې کافر نه راولے دې په سوال لاره ابراهیم علیہ السلام دا په نکونو د نبی علیہ السلام کی راضی اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې نبی صلی الله علیه وسلم راتو بر او د سلسله سیرت وا ذکر کړل د نبی صلی الله علیه وسلم د پلار نوم چې عبد الله ده دا د پلار نوم چې عبد المطلب ده دا د پلار نوم چې هاشم ده دا د پلار نوم چې عبد مناف ده دا د پلار نوم چې قصی ده دا د پلار نوم چې امرہ ده دا د پلار نوم کعب ده دا د پلار نوم لوی ده دا شان برابر نه اگدا سلسلہ دا بائے کہ ابراہیم علیہ السلام چے رسی نو اسماعیل علیہ السلام ترسی بیا اسماعیل علیہ السلام چے دا زبیر ابراہیم علیہ السلام نے نزا ابراہیم علیہ السلام پورے خود اعتراض نو و بیا دا ابراہیم علیہ السلام پلار چے نو آو کافر دے تو سرنگی توی چرا طول سلسلہ چے آو مسلمانان موحدین تاویل یو کسی دلتا آبنا مراد دا پلار نو دا ابراہیم علیہ السلام بلکی دا ترو دا امام سویتی آسی فضل تاویل نکلی جمہور چی کم ہوئی آ مراد دی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل پلار امور باہر کی نسائی کی روایت رازی چی اپا اسلام نری دلی و ایس قال ابراہیم لی ابی آزر خدای چی شامی کے لکلی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ چه مسئله د ایمان د ابوین نبی د نبی صلی الله علیه وسلم د مور پلار د ایمان او د اسلام مسئله دا د ای مسائل نه نه چې ذریات در دین نه چې دې کې سو کو نه ګل چې مسلمانان او کافر مناظرې به بی کی بس دا علم الله د سپارل په کار دي څنګه او بسوبا نبی صلی الله علیه وسلم خپل باندې رسول پیغمبر و ایس قال ابراهیم لابیه اذر اتتخذ اسلام الالیا او کله چې ویل ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته پلار حضرت آیت نیسی بوتان لرا آلیہ آلیہ من حجت روا انی اراکا و قومکا فی ضلال مبین یقینا زوین امتال رو قوم ستال رب گمراہ کارکے وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض دارنگی اوگو دل من ابراهیم علیہ السلام تا دلیل نا دا بادشاہ دا اسمان نا دزمکو دا اسمان دزمکی دا دلائل مرتب کو دل دل تا فیل مقدر دے لیستا دل لبی دا دیر پارش ابراهیم علیہ السلام دلیل نا سپاہ باندے بائی دلیل پیش کی ولی اکونا من الموقنین دیر پارش جیشی آئی یقین کون کنا لی اکونا من الموقنین دا عطب دے پا فیل مقدر باندے ليستدل به وليكون من الموقنين ولما جلنا عليه الليل راى كوكبا فسحر كلا جراح ورشا بشفا راى كوكبا نويد يسطوره قال هذا ربي نويل دو جاء دازم عرب كي ديشي اي دازم عرب دي دیو قصہ لکلی دی اسرائیلیاتو کے ابراہیم علیہ السلام چھے عام تردد پخپل رب کے یو غار کی ناس تو چراو ہو تو شپیرا ہو تو برے ہو قتل یو سطور ہو لی دو شکیر پخپل رب ہو تو انہیں معلوم نویویر چی دا زمان رب دے کسی ہو لی کی پتنے شیعہ قلم بکنے ابراہیم علیہ السلام انبیاء چی یو سڑیت اللہ تعالی پیغمبری ورکی نو آتا اول توحید آتا اور نصیب کی چی دا شاندن بیا پلار تا سرنگیوی انی آراک و قومک فی ضلال مبین جستا وستا قوم تل گمراہی کی نما دا قال حاضر ربی دا دلتا حمزه مقدره قال هذا ربي معنا قال هذا ربي آیا دا زما رب دے دا تپوس ہے تپوس بطریقی دے انکار سر دے معنی دام لازما رب کے دے شی نا لکا سوئے انبیاء نمالوی سلور درشم آیت نا ابراہیم علیہ السلام دا تپوس کرے بطریقی دا استفہام انکاری سر چی آیا دا زما رب دے سوئے انبیاء سلور درشم انجشتم آیت دے سورہ انبیاء کے ابراہیم علیہ السلام چے دا پا توحید باندے و زکاٹو لانبیاء ہو کیوں اور دا تپوس دا چے دا پا طریقی دے استفہام انکاری سرو وما ارسلنا من قولک من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فعبدون او نظر را لگلے مکستان ایسیو پیغمبر سارا مکی چی سمر پیغمبران را لی نبی تاللہ ہوئی آتا چی من وحی کرن اس خبری الا نوحی الیه انہو لا الہ الا انا فعبدون مگر دا چی وحی کرن من آتا دی خبری چی نشتے بالحق دار دبل لگی مراد فعبدون نفت بل لگی خاص کی مال را ار نبی تعالی درا د خپل وحدانیت دا وحی کړی دا چې زما بندگی وکړي ابراهیم علی السلام به څنګه وی جهاد ربی معلومی دا د تپوس د طریقې استفهام سره او انکار سره اها دا ربی یادم قلا چې دا آیا دا زما رب د تاسو فقیده کې لکه دا حامیم سجدین معلومی وصل وکړم نه استاذو باقیده کی بھائی خود ما خپل عقیده دانا از ما رو اللہ دے وصل وقتم آد حامیم السجدین فلما افل قالا لا احب العافلین بس حر کل چفر شان نویل ابراہیم علیہ السلام زم حبت لکم دا پٹی دن گسرا چپٹی گیا لربی فلما را القمر بازغا بس هر کله چې ویلې دلا سپومې لره ځلې دونکې پړقې دونکې سپومې را وختله بیا د پوس کې وی هاذا ربي مانا هاذا ربي آیا دا زما رب دی یا آیا دا زما رب دی ستاسو په عقیده کې فلما فلا بس هر کله چې پټه شوه نو قال لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ویل ده که چېرته ښودنه نه وی کړې ما ته رب زما لم يهدني دا يهدني دا فعل مضارع دی خو لم بدال شوی دی چې کله دا داخل شي نو فعل مضارع په معنی د ماضي باندې کوي دا ماننه ده چې ما د هدایتونه کرب زما که بیا د لم فائدہ شولا قال لا الا لم يهدني ربي ویل ده چې ته خو دل نه کړې ما ته رب زما نو خا وخا شبه شبه زو دا قوم گمراه نه زم دا استر شو آیت نو حکم معلوم شي عبادت د سپومې چې دا گمراهی زلالت ده د سپومې عبادت چې دا گمراهی ده فلما را الشمس بازغا بس هر کلا جویلی دا انور لرا پڑقی دنگے قال هذا ربی آئے دا زما رب دے دالوی دے آزا اکبر دالوی دے لوی دے انور چے دالوی دے پہ اعتبار درنا سرهم او جسم سرهم جسم دنور چے دام غٹ دے لکه چې کوم علما د هیئت علما د علم هیئت چورته ویلې کی آی دلایل عقلی او سره دی کوشش کړي دي چې نور دا د زمکه نه یو سل شپک شپې ته چوند غټ دي زمکه چې دا د انور یو سل شپک شپیتم عیسی دا او نور چه دا دزمکی نا یو سل شپک شپیتا چندوار دیکھ سو چی آسد ولما آفرت پسر کل چاپت شو قال یا قوم اینی بری مما تشکون نویل دو اے قوم ازما یقین زو بیزارم داینا چی تاسو شرکوی دللا سرا اللہ سر اجداز داکیم شریکان جوڑ کری جدائینا بیزائیم جدائیم انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین یقین الما برابر کرے زان قبل اغزات تا فطر السماوات والارض چه پیدا کری دی اسمان نوز مکا مکی آیت کی دا برات دا شرک نزی کرشه اینی بریم مما تو شرکون براتی دا شرک نو کنو دی آیت کی دا اظہار دا توحید ذکر کئی چه سرنگیا برات کرے دا شرک نو دانگیا توحید اظہارم کرے دے اینی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض یقین الما برابر کرے دے زان خپل آزاد تا چیا پیدا کلی دی اسمال نوزمکے حنیفل چکلا کیم پا توحید بالنے حنیف دیر مانی مکی تیر شوی دل تا مانا دیر دارا چکلا کیم پا توحید بالنے یو مانا امام نے قیم رحمت اللہ علیہ کرے و جلاو لفہام کی دا کتاب دے المقبل علی اللہ المور زمہ سوا حنیب آچا تو رکی چاپ اقبال توجہ کے ان کے اللہ ترا تو اللہ نے سوا چی سریدان اعراض کو ان کے مخڑا ان کے ابراہیم علیہ السلام دا توجہ اللہ تو غیر اللہ نے مخڑا ان کے ہو وما انا من المشرکین نعم زد مشرکان وحاجه قومه او جگڑو کرو دد سرا قوم دد نو ویل دو آتا سو جگڑا کوئی زما سر بارد اللہ کے فی اللہ ایمان فی توحید اللہ آتا سو زما سر جگڑا کوئی فبارد توحید اللہ کے وارد اللہ کے وقد حدانی و یقین اللہ ہدایت کرے دے ماتا ایر تو السمشہ سمشه موږ دا لیاو بدی مو بیان او دا وتا د نقصان درو سي دا هر مشرک چې عاد د خپل الہ نه وتاي ری پیغمبران ته ویل ابراهيم عليه السلام ته ویل نبی صلی الله علیه وسلم بارک نور انبیاو کې بارک مې دا ویل چې د ته زمو الہ او ته ضرر نقصان رسول زګ دا لیونو خبرې کوي قالا تحاجونی فی اللہ وقد حدانی ویل ابراہیم علیہ السلام آتا سو جگڑا کوئی زمان سر بار توحید اللہ کی و یقین اللہ ہدایت کلے دے ماتا ولا خاف ما تشرکو نبی از نی رگم دا سنا چتا سو شریک جوڑ کری دید اللہ ترا سرا دا کم شریکان چتا سو اللہ سر جوڑ کری اللہ اینا نی رگم الا یشاء ربی شیا الا دا الا چې دا مستثنا منقطع له دایره رسټو مان دې آی چې الا یشاء ربی شیا مر آج یو غالي راز دما ته شه نا قادر دې په کول دای باندې ستاسو اړه هو نذیرې ګمنه زما رب چې زو غالي نو دای په کول باندې قدرت لرونکی دې دا اللہ یشا ربی دا ابراہیم علیہ السلام ذکر ہوئی چی دفت وحم دا پارا ذکر کلا کلا دا سیو سڑے موحیدی توحید بیان ان کے دلات دن بیانی نا صفا بیمار شی نبیا مشرکان وی اگر منگ دا تنویل چی تدی زیارتون بدی مو بیانو اگر اخپے ماتا شو بیمار شو بدی دا تدان نقصان دا تورو رساو کنا دفی دعوان دا پاروی جی اللہ یشا ربی شیا دا شن رازی سورہ عراف یو کم لسد یا امکی نوسی کے وسع ربي كل شيء علما فراخذ رب زمان هر یو شی ته په اعتبار د علم سره افلا تذکرون آیات سپند او نصیحت ناخله وکيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا او څنګه یو رګم دانا چې تا شریکان جوړ کړی دی او نه رګی تاسو لسره نه رګی انکم اشرکتم بالله چې یقینا تاسو شریکان جوړ کړی دی الله تعالی سره چې نذر علی ګلې په شرک دا باندې دلیل اشراک څه ته ویلې کې اصل الکلام کې سمعانی نه نقل کړي او اشراک دي ته ویل کې چې غیر الله له جمع کې د الله سره غیر الله د الله سره جمع کې په هر هغه شي کې چې نوی جایز مګر صرف یو الله لره صرف خاصه د الله تعالی او دایز پای کې سره غیر الله جمع کې دي ته اشراک ویل کې دا لم ينزل به عليكم سلطان دا زیادت قباحت دپاره ده یوم د الله سره دا شریک جوړ کړل شریک کوي او بیا هم شریکان جوړ کړی دي او سوچ نه دا لګل په شرکت دا باندې دلیل سو دلیل هم بنشته کوم اقلان شي نه وي رفعی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون بس کومه ورته ډول ډول نه ډېر حقدار د بچکی دل سره دا سام نه کوي تک تاسو په یې گئے ایول فریقین دوړلې دوړلې چې یو ډول چې دا د الله ولا د الله وحدانیت بیانون کې توحید والا ډول اته مړل چې دا مشرکان دی بی دینه ا دې دوړل هر ځای مقابله ده یو ډل چې توحید والا ډل د دوی مشرکان دي دای جګړه مبارک کیسه کې د توحید د الله او دانیت بار کې رسو حج کې مرادی سوره حج کې اتل سماعات کې هاذان خصمان اختصموا فی ربهم دا دو جګړه مار دي چې اګړه کړي دا بار د خپل رب کې هاذان خصمان اختصموا فی ربهم به جزا او سزا ذکر کړي او فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ارجا کسان نه چای کوبر کرے شرک کرے قطعت لهم ثياب من نار کټ بغلش دایر پر جامې دورنا يصب من فوق رؤوسهم الحميم اڑا ولے بشید پاس سرونو داینه گرمه او خټکی دلیو بو یصحر به ما فی بطونی والجلود ولی بشی پا دی سرا آغا سوچ پا خیٹو رو دیکی دی والجلود او سوچی و پا دی سرا سرمنی ولو مقام من حدید سورة حج اتل سمعات کی نفعی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون کچرتاز فیئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم آکسان چې ایمان راړ دی او نیر ګډ ورکې د ایمان په سره ظلم ل را اولا کله مل امنو هم موتهزول دا کسان د دی دپاره امن دی دی دی دا دواله الله نامن ولم یلبسو ایمان هم بزل دا ظلم چې دا په اعتبار د معنی لغوی سره خلاف اولا کار تم ظلم ویل کې دغه ظلم ویل کی وضع شی بغیر محله یو شی کی غدل د خپل محل او خپل زنا له بل ځای کې دا دغه معنی اعتبار سره خلاف اولا کار تا مکروه تا د ټول شامل له د دې نه دا آیت نازل شو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای صحابه اور ډیر پریشان شو چې الذين امنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم الله چا چې ایمان راړی دی بیا د خپل ایمان سره ظلم نه ګډوټ کړي صاحب پریشان شو نبی صلی الله علیه وسلم ترال وی اینا لم یظلم اے الله رسول صلی الله علیه وسلم من کې کم یو داسې چا سره ظلم نه کړي کو نور یې سنې ګل خلاف یا اولاد کار خو خام خا کړی کنه د دې معلومی دا چې قرآن فهم چې دا بغیر د احادیثو د نبی نه حاصلېږي نصابه چې هغه عربیان دي بیا په مرګرتیا د نبی صلی الله علیه وسلم کې ایمان راوړی دی نبی اینم هم او بیا په قرآن د حدیث نه بغیر نه پوهېږي آی ست پوس کوي آیون عالم یظلم اید اللہ رسولہ منکی کمی او دا سے چی ظلمین لے کرے تا دیو جنہ چی سوک دا حدیث نا انکار کین دا دا انکار مستلزم دا انکار دا قرآن لرا منکرین حدیث پرویزیان جنی آئی دا حدیث و منکر دیو دا اللہ الحدیث دا کسلی دی فضل سیزن دی آئی دا پارا دروغ دا علم بیجور کلی دی یا حدیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دا دری سو کالا دنیم سو اجرے کلی کلی شوی دی دنیم سو اجرائی که ای دنیم سو کالا پس بلا چا سری کری بیا وید معلومی دای دای طول دروغ جوڑ کری پنی بی بانده دیو تا پت دنیشی کتابونو حگوری نو سشتره دا یو کم سلم حجرائی نا تر یو سل یو کم لس اتیائم پوری 190 حجرائی پوری اتا کتابونو دا حادیثو لی کلی شوی دی یو کم سلم نا تر یو کم 90 پوری یو کم 90 پوری اته کتابونه دا حدیث لیکل شوی دي چا موجود دي اول پای کې معتاد امام مالک رحمت الله علیه دا مخکې لیکل شوی 200 ډیر مخکې لیکل شوی دا مسند د امام اعظم نه کتاب الاثار د امام محمد ده کتاب الخراج د امام ابو یوسف ده دا مسند د سفیان ثوری ده دا ډیر کتابونه دا سي چا مخکې لیکل شوی دي بیا حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم دا په زمانه د نبی کې لیکل شوی دی پای ډیر حدیث دی امام بخاری رحمت الله علیه کتاب العلم کې باب ہے باب کتابۃ الحدیث باب د بیان د کتابت د لیکلو دا حدیثو کې او باب کې حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه راوړل دي چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ما کان احد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم اکثر حدیثا عنه مني الا عبد الله ابن عمر فانه کان یكتب ولا اكتب صحابه در رسول کې زمانه سو ډیر وا حدیث والا نشته صرف عبد الله ابن عمر ده دا حدیث دی دي دا دا ولي دی دي ځکه اول نبی صلی الله علیه وسلم چې بیان ول نه دي عبد الله ابن عمر بلیکل اما لیکل راتل به سوال به راځي او په حدیث باندې ممکن نه حدیث سوال کوي چې کتب احادیث کې دا بوره رضی الله عنه حدیث نقل دی اصل بر 5000 حدیث دي او د عبد الله ابن عمر نه چې کوم حدیث نقل دی نو او سوا حدیث دی و سوا دی نو څنګه دا حدیثونه زیات شو جاده چې کله شام دا علاقه فتح شو عبد الله ابن عمر چې دا شام د بیت لري نه ابو هريره رضی الله عنه چې مدینه کې پاتې شو مدینه کې و مدینه چې دا یو علمی مرکز و ابو هريره رضی الله عنه چې اپ علم کې دا په ذکر او دای په کودلو کې مشغوله شو او چې سړی شاگرد وینو دا د علم حفاظت کی ځکه شاگرد علم نقل کوي مخکې باندې دي دا عبد الله ابن عمر شاگردان نشي ځکه دا نه ځای شوی دي نور دا ابو هريره رضی الله عنه شاگردان او علم کې مصروف وو معلومی دا شاگرد د لوی نعمت ده را حدیث لیکل شوی دي دا کې بل یو حدیث هم راځي باب کتابۃ الحدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه نو یو وفد را له پاګي او کس ابو شانو میو اید اللہ رسول دا مالا اولی کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتبو لی ابی شاہ ابی شاہ را دا حدیث اولی کئی او دا دی عبداللہ ابن عمر یو صحیفہ دا حدیثو از صحیفہ دا صادقہ بی آئی طویلہ دی باب کیو کتاب لکلشے معرفت علوم حدیث دا خو کتاب دے پائی کی دا منکرین حدیث ردی دلائل و جوابون ام کلی معرفت علوم حدیث یو جل کرے یو نیم سل دس خواب شاہ روپے مانے نو اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم نو جاید نازل شنو صحابو الائیونا لم یظلم اید اللہ رسول کم یو داس دے چاہ ظلم ننے کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردو فرمائل دا ظلم ننے مراد کم چی تتاس و آخست بلکہ دین مراد آ ظلم دے چی کم سورہ لقمان کی ذکر دے سورہ لقمان کی راضی دیال سماعت کے پاگی لقمان لقمان یقین خپل بچی ته یا بنیا لا تشرک بالله الا الشرک لظلم عظیم. اے بچیا شریک جوړ لګی دا الله تعالی سره ذکر شریک جوړول دا الله سره دا ظلم دی لوی دا لوی ظلم دی چې الله سره شریکان جوړ کې. لم یلبس ایمان بظلم ما بشرک نه غړ ورتل دا ایمان خپل ظلم سره ما د شریک سره چې کله خالص مؤمنان دي اولئک لهم الامن وهم مهتدون دا کسان چې دیو د پاره امن دیو دی په هدایت باندې معلومیږي دا حقدار د امن چې دا په موحدین مسلمانان دي صحیح امن چې راځي معاشره کې دا توحید سره راځي د الله وحدانیت سره. مشرک چې دا د امن د پاره لوی کین سره ناسور دی دا امن ختمون کې چې دا مشرک دی ذک الله اولای کلام لامن وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. دا دلیل زمونگا چې ورکره مونږ دل ابراهيم عليه السلام ته مقابل د قوم خپل کې دا دلیل په دې باندې چې مکه کې خبرې تیرې شوې هاذا ربي هاذا ربي دا په طریقې د حجت سره دی د ابراهيم عليه السلام خپل قوم سره چې خبرې کوي نو په طریقې د دلیل سره پیش کوي کتاب کل انوار ته انوار ته علاوه کلس قومه توه کلس تور توه ادم لا صرف دی چې او رکی او غایبيږي نرفع درجات من نشاء پرته کوم هغه په درجو کې چاله چې غواړو یقین رب ستاج حکمت والا او په او ابن علو اسحاق و یعقوب د دلیل تفصیلی دلیل نقلی تفصیلی د ابراهیم علیه السلام د دې پورې ختم شو. د دې نه تقریبا د ولسو انبیاو دلیل نقلی ذکر کوي اجمالی چې دا مسله چې کله نو صرف ابراهیم علیه السلام نه کله بال کې آل سره نور انبیاو کله دا وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا او او وکړه موږ دتا اسحاق او یعقوب علیہ السلام کلنا دینا یو دیتا مو هدایت کړو هر یو دیتا د اسحاق او یعقوب علیہ السلام تذکرې یو ځای وکړه. بیا ورپسې د نوح علیہ السلام کوي و نوح هدینا من قول او نوح علیہ السلام ته هدایت کړو مکه څلور انبیاء تقریبا یو ځای شو ابراهیم علیہ السلام دے نوح علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے ذکر دا سلور چی دی دا پلاران دا پیغمبرانو دی چی سمر پیغمبران راغلی دا دی سلور وڑو پاولاد کی دی اخری پلار دای نوح علیہ السلام پاولاد کی را دی ذکر طوفان نوح چرا ہے نوح علیہ السلام پا قوم چی کم طوفان را رہے ہو پایا کہ طول خلق دزمو کی دا سن لختم شو دای آبادی وی دا دومره زیاده شوی مورخین وی چې پزمکه کې پاواره کې یلوی زم خالی نو دومره ازمکه ډکه شوی و الله ختم کلل ټول او بیا پاتې شوی سمره زم پنځه خپل نوم پسې دی یو قلای چې دا وکسانو یو نوح علی السلام دا په خپل باندې درې زامن دی سام حام یافس اصل اورم زی چا کنعان دے کافر و مشرک و ابا نے عذاب را لے ندری دا زامن دی سام حام یافس دا نوح علیہ السلام زامن درین گیان دی یو نوح علیہ السلام دے درین زامن درین گیان دی ټول وکسان دی دم قول لای چی دا ټول لس کسان و دا دی و دری و سر نور اصل اورم قول لای چی دا ټول دو دش کسان چی بچیو تو پای نوح کے دریم قول لای دو دیشو سلورم قول لای چی دا طول اویا کسانو پینزم دا ریعتیا کسانو دا بشوی تو پاینو که بیا دا دنیا چی بیت آغاز شوی دا طول انسانان دا نوح علیہ السلام دا اولاد نا بیتول دنیا آباد شوی دا نو دا سلور یو زیدی کلک لنوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام زکر دا طول چی دا پلاران دا انبیاء دی ومن ذریته داود او سلیمان او دا اولاد داینا داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام دا دوڑا یو ذکر کلل دا وجدا چی انبیاؤ کی دا دوڑا بادشاہانو دی دوڑا تا اللہ پیغمبر سلس رب بادشاہی مور کلیوا داود علیہ السلام بادشاہو دا غزوی سلیمان علیہ السلام بادشاہو سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام زوی دی و ایوبا و یوسفا او ایوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام دا دوی یو ذکر کړل دا د دې وجه دا دا دوړه اشد البلاو ایوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام باندې امتحانات دې صخرا علی دا یوسف علیہ السلام ورکوړی کې کوی تا چلل بیا قافله والا خسته مصر ته بوللې بیا په بادشاہ باندې خرچ کړل بیا بادشاہ بکور کې زلیخی اخو دې خوشکلو کړی جیل ته تللې بے جیل کے ڈیر وقت تیر کرے رہے ٹول تکلیف تکلیف دے ایوب علیہ السلام جی پا بیماری رہا لے دا اولاد مرشوئے دے سخت بیماری پر رہا لے دا دا دوار اشد بلا دی زکی زکر رکھ لے و موسیٰ و حارون و موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام دا دوار زکر زکر زکر رکھ لے د دې دوړو فرعون او د عملګرو قبطیانو ته آیت ډېر معجزات پیش کړو د الله وحدانیت ثابتولو لپاره ځکه دا دوړو ذکر کړل ذاتل محسنان دي داوود علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام نے ایوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام نے موسی هارون علیہ السلام نے ذاتل محسنان دي وکذالک نزل محسن دارنګ بدل کوم محسنانو ته و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین او زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام و الیاس علیہ السلام و دا ټول د نیکانونه دا څلور واړه یو ځای ذکر کړل زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام ځکه هم بسین وی دا څلور واړه عابدانو عبادت به ډیر کاو او دی چې دی وصلاح کول د مایم بغي چې کوم سیزونه په کارونه آوي کول او چې کوم سیزونه ځان ساتل په کارونه اجتناب به کاو د مایم بغي نه چې کوم سم مناسب نه دانه به ځان ساتو تفسیر سراج المنیر کې وایي دی سلور واړو کی کمال صلاح و د مایم بغي چې کوم شی مناسب نه آوي کاو او چې کوم شی نامناسب دی نه دانه به اجتناب کاو و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام و لوط علیہ السلام یسع چه دا صاحب دا الیاس علیہ السلام و دا زکریا علیہ السلام نمکر آلے لے دیاد کے سلور انبیاء نور ذکر کلیوزیں اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام او بیا ای بار ذکر کوي وا کلن فضلنا علی العالمین او هر یو دې ته مون فضیلت ورکړې او په مخلوقات باندې دا سلور دې کوي او ذکر کول دا سلور خیر مشهور دي د دې دومره شهرت نو او خلق د عادت فضیلت نه انکار کاون الله او ذکر کوي کلن فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وبعض الأبلاران دينا وزامن دينا ودرون دينا ونكرمنا إلى را ورسولنا إلى را لارن غتا هديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده دا کوم لار باندې چې دا انبیاء روانو ولس انبیاء ذکر کړل د کوم لار باندې چې دا انبیاء روانو ذلك هدى الله دا حق لار د لار د الله دا حق لار د الله يهدي به من يشاء هدايت کې ودې سره چاته جو غړ د خپل بندګانو نه ولو اشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون او قبل فرض دیو کی چا شرک کو نو خام خواه برباد بشی دیو نو آجی دی کم عمل نو کلی دی دا اللہو چی دی دیتا لو شرطی اویلے کی لو شرط دی خو وجود د شرط دا ضروری نه دی دا شنسور یزمر کی مرازی پینجش پیتم آیت کے لئین اشرک تا لیحبتن عملک چرت تا شرک کنو برباد بشی ستا عملنا دا فرضی خبره ده اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین دا کسان دی چې ورکړی دی مونږ دی ورته کتاب لای ما ورته کتاب ورکړو والحکم او پیغمبري والحکم او په دې دین مو ورکړو او النبوة او پیغمبري الله کتابونه ورکړي وای تا په اور نصیب کړي او پیغمبري ورکړي وا پای یکفر بیا اولای پس کین کار وکړ دې مسل نه دا وکدا کسان پای یکفر بیا پس که انکار کوي د دې مسلې نه دا کسان نو فقد وکلنا بها قوما پس یقینا توفیق ورکړی مونږ د دې داسې قوم ته لیسو بیا بکافرین چې ندیای انکار کوونکی لایک دې انکار کوي نور مې داسې خلکو ته توفیق ورکړی چا دې نه انکار نه کوي قوما نسوک مراد دي یو قول دی که دا چه دین مراد انصار د مدینه دی دا داسې خلق دی چې دی مسلین انکار نکی دین قول دای چه قومن مراد دا مطلق صحابه دی طول صحابه دا سی چه انکار نکره یوی مسلین مائی فقد وکلنا بیا قومن لیسو بیا بی کافرین اولئک الذین هدى الله فبهداهم مقتدی دا کسان چې ہدایت کړی د الله تعالی دی او تاسو پس د لارې د دې تابعداري کوه دا کسان چې د الله تعالی ہدایت کړی تر دې د لارې تابعداري کوه دا د دلیل په دی باندې چې دین د ټولو انبیاء او دایو ټول څومره بیا چې راغلي ټولو د الله وحدانیت خبره کړې دا یې مینځ کې چې کوم اختلاف دی نو اختلاف د اصولو نه دی بلکې صرف د فروع اختلاف دی نور دین دا یې ټولو یو دی لکه سوره انبیاء پنځشتم آیت مخکې ما راوړل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون استعمقك سمرا بيار عليك يا إيثم دا خبرك ولا إلى الله نسوا بالإله نشت بالمعبود نشت بالنقيك ومعلا فاعبدون قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين هو أعزن وعلى مستعزنا بل يقبل بيال من نيس عجر ومزدري لا أسألكم عليه أجرا استعزنا بل يقبل بيال من نيس عجرة ومزدري نوارا شكرا بيان فرض وجد بس يمبال نفاية عجرة وسط الله حرام دي إمام الشافعي رحمة الله عليه وي چکره یو سره دا سره چی پا بانده بازه که مسئله بیانول دا فرض دی دل آغزه پا مسئله بانده اجرت اخستل دا ناجائز دی ها دده پا زیمه بانده فرض ندی لکه نور علماء شتره ویلوی علماء دا آئی پا بیا اجرت اخلی خیر دی لا اسألکم علیه اجره دا مسئله با بیا خپل زیبان رازی إن هو إلا ذكرى للعالمين نلي دا مر پندو نسيد دي دا پار دا خلقو تول عالم دا پارا او دا سيو عبادت دي چه عبادت محض دي خالص عبادت دي پائي باني ببيع اجرت اصل حرام وي لکا تراؤب جي ختم کئی قاريان تراو کی ختم کی آپ ایسی قاریان پائے ونے اخلی پیسی اختل بور لبے ناجائز بھی اور شامل اکلی فتا کی وی الاخذ والموتی کلاو ما سمان داور کول کے دا پیسو و خستن کے دوڑا گنانگار دی کدی یہ جو ورکلی من قرآن ورکلی کنا الاخذ والموتی کلاو ما سمان بیا دیوبند جی سمرا فتاوی دی فتا دار لم دیوبند کی لگی دائی اختل ناجائز دی وی امداد الفتاو کی تانوی رحمت اللہ علیہ لکھ رہی ہوئی دو تراؤ پا ختم باندے پیسے خستل دانا جائز دی دانگی امداد الاحکام کی لکھی دا فتاو چیدہ لکھ لکھ دا مکتی عبدالکریم او پائے بانی دستخط چیدہ دا زفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے و دا مسائل دا زفر دا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ نے امداد الاحکام آئی کم لکی جدیا غسطل دا نجائز دی آپ کی مثال ان کا حل پائے کی لکی ہوئی دیا غسطل ناجائز دی پتا اور رحیمیہ کی لکی ہوئی دیا اجرت غسطل دا ناجائز دی تقریباً دیوبند سمر پتا ہوئی دی کفایت المفتی کی لکی ہوئی دیا غسطل ناجائز دی خلق ہوئی دا منگ احسان بطورت کو ہوئی ازکا حل جزاو الاحسان الا الاحسان د احسانی ختم کرے منگل احسانی پیسے اور کو نن اول روزہ والے ول نور کہیں احسان پا اول روزہ کیم کیج پیسے را والے ول اور کی ابے جو رکھئی نو ہم سم روپے نور کی جزا گنہگاریم کی ہوس چکار پھ پوچھی گن چ لاکھ روپے ور کی 50000 ور کی یا 300 روپے را ہتے 500 را اس دی دا زمون واس کی نا ڈمان لشی نو یو یو کس 300 ور کی بیا او تایند پاربے چاند دری دری روپو گئی دا احسان ندے عالم ندی اخستل پکار دیو اجنا مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ لکلی فتاوی رشیدیہ کے دا سی اوکس دے چاپ ہو دی ختم باننے پیسی اخلی وی دی قاری پزے باننے پدا سی کس پسی مسکل بہتر دی چاپ مسکی پالم ترکی ففال ربک بے صحاب الفیل دینا لند تراوی کول بہتر دی چی سوک پالم تا رکی فبانے وی تراوی کئی نو پائے پسی بے بہتر دی چی قاری دیو آپ دا آلی دینا کی بے ختم نو وادم جوڑ کی پسی وادت سی پائے کی بے مٹانی مراوڑی یو غوبلی ترمازون جماعت تراوڑی دا ختمی کو غوبلی بیا دیو انہا فتاوی چی سمرا چی دی آئے لکی مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ فتاو رشیدیہ کی لکی دا نری سیچ بدا عورت دا کاروشی مٹائن لچاندی کول بدا عورت دا ناجائز دی آئی او سڑے دے آئے پا خپل روپو بانی راوڑی چاہتا نا تفوز کے انہا چاہتا ہوئی چتراز شان لہو کا اولارو کی اولاری خوزو نے مخلی وڑو نے مالی وزم سبا زمان ختم نے ختم نے نسو دنیا را ختم کی ٹولا ڈڑا لگا اولی خطے ختم ہی نہیں کریں مٹائن دپار دا ختم کریں آلی کی فتاوی رشیدیہ کی ویدا صحیح نہیں آسن الفتاوی کی ددی پا آدم جواز دا پارا سلور وجی ذکر کری جدا ناجائز دی آپ کے مسائل ان کا آل آئی کے لئے کدا ناجائز دی فتاوی عثمانی کی تقی عثمانی رحمت تقی عثمانی مدذلہ العالیہ آلی کلی دی چدا ناجائز دی چدا کار کری دی دا پارا سوک چاندے کے اپائے مٹایانے راوڑی بیا خپل سوک راوڑی پا خپل روپو دی راوڑی خلق لدی ورگی آئے دا پارا بیا دا ختم شپم شرط نا چیتا آخر شپا بانے دا کے دے نا قارین لدا پکار دی چی ختم کے چی آڑو سوک دی خبری گی نا آخر اورا دے دسی ہوئی چی طول امیاش سوک تراؤ تو نہیں ولاد آخر اورا زبانے بیا جب دا مال گوڑا کلی دا نیالا مال گا دا مئی بیا نا ختم دی کئی چی آئے تیڑو خبری گی نی بیا انہو اللہ ذکرہ للعالمین نرے دا مر یاداش دے دا پار طول عالم وما قدر اللہ حق قدری اس قالو ما انزل اللہ علی بشر من شئے قل من انزل الكتاب الذي جا به موسیٰ نورا و ہدل للناس دی آیت نیو سلسلور آیت پوری بل باب دے 104 آیت پوری پدې کې زجرونه او زورونه ورکې او بیا ترغیب ورکې قران ته بیا د آخرت د عذابون لیر اور کئی تخویف او پینزو دلائل عقلیه با دی باب کی ذکر کئی یو سلسلو اور پوری وما قدر الله حق قدره قالوا ادي قدر و تعظیم و نکد اللہ تعالی اللہ تعظیم دائی کرچی دیوئے لہ لاک تعظیم دائی و نکد اخفشن نقل لی ما قدر الله من معرفو حق معرفتی دیون پی جاند اللہ لرا سن پی جاند کلچی دا اللہ شان سن مناسبو دیم قول لائی چی ما قدر الله من ما وصفو حق توصیفی دید اللہ تعالی او شان صفتون بیان نکلل سن صفتون بیان اول چی دا اللہ پکارو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی ما زمو حق تعظیمی دی تعظیم و عزت و نکد اللہ تعالی لائق تعظیم دا اس قالو کلچی ویل دیو ما انزل اللہ علا بشر من شے کلچی ویل دیو چندر علی گلے پا اللہ تعالی پا اس بشر بان لیت شے لا اس بشر تو اس کتاب نہ ور کرے سورہ یاسین کی عمدہ سراشی پنزل سمایت دے چکل دی دا خبرو کی چل اللہ تعالیٰ پہ اس بشر بال نیشن نظر آلے گرے تب اوتوے دا آلے کتاب نہ تپوسو گر گر فسألو اہل الکتاب قل من انزل الکتاب اللذی جا به موسیٰ نورا و ہدل للناس اور تو ہے چار علی گلہ کتاب چرات لل کلیو پای بنی موسی علیہ السلام چا نور دے ہدایت دے دا پار دا خلقو موسی علیہ السلام چکم کتاب راول واز رنا و نور والا کتاب تان ہدایت والا کتاب تجعلونه قرافیسا تودونا و تخفون کثیرا لو گر جاؤ تا زوائل را ٹکڑے ٹکڑے چکار کوئی بازے دا او پٹم کل ڈیر موسی علیہ السلام چې کوم کتاب را وړو د نور او ہدایت نډ کتاب تا زو ټوټي ټوټي ګونو سم کار کو ډیر هم ته پټ کو وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم او خود لشیو تاو ستانسو چی نپوی دی تازو پایو نمشران ستاسو نبی تازو پوی دلی او نستازو مشران دیو چپ شی تو پوستے ہو کمن انزل الگتاب اللذین جی کلا چپ شی نو قل اللہ تا پی المقدر دی مانا قل انزل اللہ تو ارتوا نازل کلے دی را لے کلے دی دی کتاب لر اللہ تعالی سم زرهم بی خوزهم یلعبون بیا پریدو دیو لرا بابا تیرو مشغلو دو دی کے لو بکن کے جی کلا کتاب اللہ تعالی را لے کلے کمائنی چی موسیٰ علیہ السلام رات دل کلیو را قرآن اللہ را لے کلے وحازا کتابن کتابن کی تنوین تعظیم دا پارا دے آزا کتاب عظیم دا کتاب چه دا عظیم کتاب دے انزل اللہ منگ نازل کرے دل را برکت نڑک دے تصدیق کون کرے دا سچ مخیر دین دے قرآن چه دا عظیم کتاب دے اللہ ایمان نازل کرے تفسیر نشافوری کی لکھی ہوئی قرآن برکت والا ہو دے آئی ذکر لئن الباحث عن القرآن زکا آسو چھر قرآن کریم نباز کئی قرآن کریم علوم یادی پائے کہ خپل وقت لگئی والمتمسک بھی آسو چھا قرآن بان لی دلیل نیسی یفوز بالفلاح فی الدنیا آگ کامیابی و کامیابی صرف دنیا کے وسعادت فی الاخرہ و نکبات کی باخرت کے قرآن کریم نصب تمسک کئی دلیل نیسی پائے بان لی دائیں دا قرآن کریم نباس کے ندا دنیا و آخرت کی کامیابی بیا آلی کی نشاپوری وی ولقد جرب ذلک فوجدا تدی تجربہ دا شان شوی دا ندا شان خبر ثابت شوی دا چی چام پا قرآن کی خپل وقت لگولے دے اللہ سڑے نے ذلیل لگلے برکتی کتاب ده. د دیو جنا قران برکتی کتاب ده. چکرا برکتونو والا کتاب ده الله تعالی دا سړی ته عزت ورکې نه دا خپل فقر او فاقه مخلوق ته نه کار کوي مخلوق نه وتم نه کوي. حدیث ګرازی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يتغنى بالقران فليس من الله. يتغنى ډېر معنی محدثین کوي. سفیان رحمۃ اللہ علیہ مانا کہ یمل لم یتغلنا ما لم یستغن بالقران فلیس من اللہ. سوق جد اللہ په کتاب قران سره بے پروان شه خلقنا دا زمنګ نه لري. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زما د منن کو نه لري. او سوره یونس په تفسیر کې و بندوستم آیات ده قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قائد بنلی پیغمبر د الله تعالی ته خلق توا چې بفضل الله وبرحمته وفضل د الله تعالی باندې او برحمت د الله تعالی باندې خوشاله شي دا ډیر بهتر دی د دنیا د سرو زرو سپینو زرو نه چې کوم داخله را جمع کړي. دنیا سره زر پیسې ټکی جایدادونه مالونه پټي دا چې داخله سره جمع کوي نو دا نه د فضل د الله رحمت د الله بهتر دی. و پنځوستم آیت د سوره یونس کې دا باندې امام نسفی تفسیر مدارک کی حدیث راوړی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل من هداه الله للاسلام وعلمه القران ثم شكى الفقر كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه. من هداه الله للاسلام اسوج جل ترى هدایت کی ادر اسلام تر اللہ توفیق دے اسلام ور کیو دا مسلمان شی اسلام نو رسول الله تعالی د تعلق د قران سره جوړ کی وعلمه القران او علم ورکی د الله تعالی د قران ثم شکل فاقا بیا د خپل لوګه ظاهرې مخلوق ته شکایت کیدا سوال کید مخلوق نه نو كتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاه او بلکی اللہ تعالی دا غربت فقر فاقا دا دستر گو ترمین سر روز دا قیامت پوری دی بستر گی نمڑی چی مخلوق دا دتا اللہ تعالی یولوی دولت ورکلی قرآن مخلوق ندیڑو تمہ نگئی دا دا صحیح سڑی نکم دا بقرہ کی تیرشیوی لا سألون الناس الحافا خلقونا بی ضرورت سوال نکئی سوال خلقونا نکئی جتے پی جنے خلق لپا خپلا پکار دی چاہ سر مدد کی تعریفم بسیماؤم پی جنے متائل رپا خاص نکو دائے بننے چاہ دن دن کار کئی دن سر تعلق دے دا علاقہ پی آباد دا خلق لپا کار دی چاہ سر بے مدد کئی گرن ویسنگ بے بین تعریفم بسیماؤم لا يسألون الناس الحافا و خلق ویسی یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف گمان کی پای بنی جاهل سڑے دمالدار دو وجزان بچ کولو دو سوال نا چار چال تم نہ کید چال سوال نہ کئ جاهلان گنی وئی دمالداران دیا سبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. سورۃ بقرہ کی دا تعریف دا برکت والا کتاب دے وہذا کتاب انزل الله مبارک دا قرآن چه دا کتاب دے عظیم شان نازل کرے دے من دل برکت والا دے تصدیق کون کرے دا سوچ مکر دین دی ولی تن زیرا او دیر پارا چی ویرے تو پتی سورا ام القرآن کا اصل دکلو دمکی والا ام القرآن مراد مکر ومن حود آوا چی چافر دین دی ما طول عالم زکا مکه چې دا دنیا مینز دی من حول دا نه غیر چا پیر چې ایمان ټول خلک جميع الناس ټول خلکو دا والذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون به آګه سان چې ایمان لري په آخرت باندې ایمان لري په دې باندې دګی شاعر دې طرف ته چای د آخري انجام فکر کړي اور جکر آئی دا آخرت فکر دا آئیت رو سرین دا آئیت وجن قرآن و نبی بان ایمان لری یومنون بالآخرة چې څوک با آخرت باندې ایمان لري مان چا سره د خپل آخري انجام فکر وي آخرت فکر د چا سره یې اده قران او نبی باندې ایمان لري آیت دلیل له دیوانې چې اصل ایمان ودای چې انسان کې یې پیدا شي د عذابونو د الله نه آخرت د عذابونو نه وهم علی صلاتهم یحافظون او دې په منځونو خپل باندې حفاظت کوونکي په خپل منځونو باندې حفاظت کوي دا منځ باندې حفاظت کوي ځکه منځ د څه چې د علامه د ایمان دا مؤمن په دې پیژاندل چې منځ د وجه نه لعل الصلات علامه د ایمان ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء اسو دلوی ظالم دا چان چی جوړی پلا بنے دروغ لا اسو جی پلا بنے درو جوړی دلوی ظالم دے او قال اوحی الی ولم یوحى الی شی یا وای دے چی وحی کلا شی د ما تا نوی کلا شی د دیس قسم وحی ولم یوحى الی شی ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله أصول جوائي چه زبم نازل کم بشان دائي بانده چه نازل کرد الله تدنا بلوی ظالم نشده امام بغوی رحمت الله علیه فرمائی چه ده آیت نازل شده بارا ده مسلمة الكذاب کے مسلمة الكذاب چه وی کانا يسجع ويتكهنو ودع النبوة وزعم انه اوحي الي دا کہانت بیکاو اواز چه ابه پسج سروے جوڑاو او مدعی دا نبوت و پیغمبری دعوے کلیو دا او بیا دبا دا زعم باطل کو چل انه اوحي الي اما تا وحی شوی دا او دبا دام ایل جزم او سشم کوله چې لای د نبی په لاس باندې کې نبی صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت منلو خدای ویل چې مات ام پیغمبري راکله شوی دا نو رسو به زه پیغمبرم یو زنانه یو خزوا اي په دې باندې ایمان راوړې دي مسلمان باندې نای ویل د نبی په دعا باندې نبی صلی الله علیه وسلم یاداو ودا په دعا باندې چې الله چې مریضانو ته شفا ورکړي دعا وکړي الله تعالی مریض کړي ودا زموږ د پیغمبر د مسلمان دا زیو یو سترګ باندې ورونه وي چې خپل پیغمبر لړم چې دا بینا شي مسلمان کذاب فال را اوس ته دروژن خواله دا لا سدا سرا اوس دا پر سترګ ماشوم پر سترګ باندې دا سرا ځکه لاس دې سره اور څو چې لاس یې رااله ګناه روغ همړند شي وا دای پیغمبر با ابل باندې مونږ سره دی دا د سې دروغجن او بیا دا د سې سخت جن شو یو امامه په مقام باندې دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور کې صحابه د سره جنگی درې تقریبا پای کې وسو صحابه قرا شیدان شي وسو صحابه قاریان لوی لوی او دا به سبب وګرځید د قران د جمع کېدلو عمر رضی الله عنه راغې اته ویل ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وکدا شان یو بل جنگ او شو پاکي او دا شان تعداد د صحابه او شهیدان شي زمونږ قران ځای شي به قران را جمع شو ادم مسلمه کذاب پاکي مردار شو ادا چمړو نو پلاس د حبشي باندې دی حبشي چې او حمزه رضی الله عنه شهید کړي وو او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د تویل وستا سره زما محبت ده خو زما مخله مراد ما تفل تر رايا شي که حمزه رضی الله عنه چې وو دا بہادر انسان او کافران چې وو دا دنه و پروب کیو یو ځل ابو جال د کن سبد رضی الله علیه السلام په سیلو کنزلی کلوه چا حمزه تویل ویت دل دتا وی غستا وراره خلک کنزی چاو کانز وی ابو جال و کانز لار توری را آفتا او دا ابو جال دا سر دخپل توری پات دا تربانی دا سیوا وی تز با جونده موزم اوراره با تکنزی دوم را هنرو نو سخ نر سره او او دو وحد پا مقام منی دا جنگی ده یو کافر بلتوی وی من حاضر رجل فعلا بین الفاعل دا سوک دیوی ده خوزمون سناشنا کارون اوکلل چی سوک محل ورزی او دوزه کئی دیری مڑکلیو دیو جنا هندی آئی داویلی وی دا حبشی تیویلی وی کدا دی مڑک نزو بده آزادو ما حبشی وی ما چی ده تخیال کاو در بسوک مخیل نشو وردلی زما دا خیالو که زم دل مخیل ورلم نو زم بی مرگ نشم خلاصی ده بابا مڑکی زم ما کوشش کاو چی دار شاعت نولم نو ایزی او گرد شاعت کیناستم غلی خپل لندکی چی ده دا ماغا شئی گیو وی دا داسی او کافر پس روانو زما دا زمان غفلت کشو نی ما پی گزارو کنو دا می اوشتنو شهید میکا او بیا کافرانو دای هندی دای سینه و لشلولی و داسی و دای زلی رئیس تلیو سخت تکلیفی ورکلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تویل وی تا ایمان روڑه دا ایمانی مجیبا واقع دا رست به سوره زمر که راشی دری پندوستم آیات که عجیبا شان ایمانی روڑه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترا آلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تویل ما ترا خپل ترا یادی ند بیاویل وی ما یو قسم اگ جی سرنگی اسلام کی ما رټول نه اوچت سړی وجلې ده د نبی تر می شهید کړي نو زه په کافرو کې مداز یو سړی وجنم چا بچا نه وجلې کافرو نه ایدا مسلمان سره چې جنگ جوړ شنو ایزا ال الله ای ما دا قص کړي چې زبدا مسلمان وجنم اگر ګر بخپله مړ شوا ای ما ادا دې سق غش یشتون کې سړی و څوک به خطا کې دنه دا مسلمان کذاب چې دا ادا کې ناس ته اخپل بنځه کې اقلا کې ناشته دا د عملګری شریعت نه تاو دي دای ما خپل لندرا واخستله او د معمولی شون سره او جپای ګرد د اثر کاري دوی ما چې گزارو کنو آی می وشته په دا طریقه مردار کله مسلمانې کذاب فرای بغویو چې دا نازل شي دی بار د دای کې چې د داویل چې ما ته وحی کی او زدا کوم کوم ځان نه ته خپل شینم جوړ کړیو ومن قال سنزلو مثل ما انزل الله اسو جوای زوم رازل کوم پشان دای چې نازل کړي دی الله دا لوی ظالم نه سوره انفال کې راشي او در سماعت کې ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم او کوته ویني کلا بچوی دا ظالمان پاس افتو دو مرکے او مرائک چی او دکری بے لاسون اخبل نوائی و دیت آخری جو انفسکم راو باسے دا اخبل ساگانے ملائک و دا لاس و رشتکلی لاس بے صلو و رشتکلی بل سے راضی سنین پال کے چی یزربون او جو او آتبارهم آخری جو انفسکم ملائک به دی مخونو تو شاگانو تو نکتی وحی او ٹکی بے اور تو برابار دی کدا اقبل روح او رابار کولے بے نشی دا روح بے یاو گد کری دائی دا لاسون بے گد کری دائی دا روح قبض کولے پارا او وحی ٹکی بے او دی بے دا کولے نشی روح برای استلے نشی اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق ننرز سزا در گری تاستا عذاب در شرمند گئے اشارت عذاب برزخی تا روح مرابار کے اشار عبار گئے نن تاستا سزا در کولیشی عذاب در شرمند گئے پس او دائے چویل تاستو پلابانے نامناسب خبرے اللہ بارک یوں نامناسب خبریں کولے وَكُنْتُمْ عَلْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اوی تاسو دایتنو دلانا تکبر کون کے علوی کون کے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا دا خطاب یا برزخ کی دے یا پورز قیامت بن لے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا اللہ یقینا راغلی وی تاسو مونگتا یواز راغلی وی کما خلقناکم اول مرہ لگا سرنی چی منگا پیدا کری وی تاسو اول ذل منترارے دلامی تو دری قیامت کے لگڑ سگڑ وئی اس شے بے بدل مانی نہیں. حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا کن تو شرون اللہ حفاظ عرات غرلا تا صبح جمع کولے شے اللہ تعالیٰ تا داسی شی بدل بانی ہوں کپڑے نہیں حفاظ پیب لک پیب ہے وئی نا سنت بے وئی سنگ چ اللہ پیدائش کرے دو طریقہ والے مرا پاسے اور سخت اور رس بے وی بلتا یو ببل تو جو نہ کہ ہر سڑے وقل خلو کی ڈوب گئے سخت اور رس دا دمرا سخت اور رس دا. بخاری کی حدیث راضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ یوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو فرمائل ولو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اے زما صحابو کتا استاد آئی قیامت دائی سختو پتو لگی دا کم چی ماس اللہ ترا علم را کرے تازو بیا جڑ آگانی کولے و خندہ بمنوے کلے لذائک تم قلیلا ولا بکی تم کسیرا. صحابو چی داو آورے دلنو پریشان شنو فغطا اصحابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جو ہوں و لہم حنیر آئی داق بل مغنہ پٹکلل و دائی دا جڑا آوازن رات دل شروع شل دمرا سخت ویدا خبر ہو لے گی دا کہ نبی و پخپلم جڑل کا ندا چی خبر سرا. دو سورہ مومن پا تفسیر کے دا آیت دے سورہ مومن شپک سلو اختم آیت دے دا پیرونیانو بارکی رازی باز امام نے کثیر حدیث راوڑے دے عائشی رضی اللہ عنہ خدا قلبان دے آو آیت دے سمت رد شپک سلو اختم آیت دے سورہ مومن بعض بند عائشی رضی اللہ عنہ حدیث راوڑے دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل چھے یا کور تراؤن لہو جڑ لے اور سخت سخت جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کولا. بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی کتاو صدا سپت ہو لگی کم سچ مات اللہ تعالی را کلی دی وی تا سوا خندہ بکم اکوئے و جڑا بک دیر اکوئے جاڑی ببیا پک سلو اکتم آد دیر سورہ مومن النار یورزون علیہ غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب. دا دی آیت بند راوڑے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیمو دو رزی نیمو آو تو او دا سے او تو چی دا راستر گی تکیس رشوی محمرتن عیناہو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتیز آواز بندے آوازی کا ہوا ینادی بی آل اصوتی القبر کا قطع اللیل المظلم. اے خلق دا قبر چے دا پشان دا طوری تیارش بھی بننے ایوہ الناس لو ان لکن لو تعلمون ما آلمو بکیتن کثیرا و زہکتن قلیلا. تاو سپتو لگی دا سچیزو بھی پوئے گا انہوں جڑا بکوئے و خلدہ بنکوئے کم بے کوئے بے اوویلو یا ایوہ الناسو استعجو باللہ من عذاب القبر فإلا عذاب القبر حق. اللہ نے پناوڑ ازکا عذاب دا قبر چی راڑی رسخ دے اللہ راضی و ما تا اغشن سنگ میں پیدا کرے. وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ او پری خود تاسو آسو چی درکڑی و مونگا تاسو تا چی ماسو درکڑی و تاسو پری خود دا ما عبارت دے مال نو عزت نا و ترکتم ما من من المال والعزت کم مال چی ما درکلے و نام دے پری خود اولاد میں درکلے و نام دے پری خود و عزت دے پری خود نعمتنا دے پری خود المشران دے پری خود القل ما تحت تابیدار دے پری خود و را زورکم رستر شاگان اخپلنا دا راز دوری کم دار تو زکوی لکه سره این چه انسان شا تا یو شه پروت بین دا آتی نا فایده نشی اخز دره ترسو بوی چه آخ پلی مخلا نی راوڑه نو چه شا تا دا سی گوری نو سٹی که گی گی فایده تی نشی اخز دره نو تاسو دا شی نو شا تا پری ودل و ما نرا شفا کن لذی نزامتم اللهم فی کن شرکا انویرو مستاز سر سفارشیان ستاز چی تازو پی خیال کاؤ یقینا آئی جی آئی ہو بتازو کی شریکان نے فی گمان فی انفسکم و اولادکم و اموالکم او شریکان جتا پہ د شرکت گمان کا جستا زب مالن و نفسن او اولاد کی سرا لقد تقطع بینکم یقینا پریشل استازو تعلقات استازکم تعلقات نو کٹشو وزلان گم ما کنتم تزمون او رخش استازنا جتا کم زام و گمان کاو ان اللہ فالق الحب دین دلیل عقلی راوڑی ان اللہ فالق الحب والنوا یقینا اللہ درا چے آدش لون کے د دانے او داڑو کے دانا اوچوی دانا تیغ راو خیجی اڈو کیا او خیجی را اوچوی دانا بوٹی راو خیجی غٹی غٹی بونی شید وڑو کی اڈو کی نالا کلی دا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی راو باسی جوندی لر دمڑینا و رایستون کے دمڑی دے دجوندی را دشپک مانی وی مخی ما کلی وی ذالکم اللہ فالنا تو فکول دو صفتن والا اللہ چھے پس کم خواتا سو اڑاولے شئے تاکم صفتن زیگر شو فارق الحب واللہ یخرج الحی من المیت مخرج المیت من الحی دو صفتن والا الہ معبود دے فارق الاسباہ اشل ان کے دتیارو دے بالاسباہ فارنا سرارنا دے سبا سران فالق الاسباح مانا فالق الظلمت بالاسباح آزاد دے جاشل ان کے دے تیارو دے ارتورتمون دے پرنا دے سبا سرا یا فالق الاسباح مانا دا جاک کارک ان کے دے سبا دے وجعل اللیلہ سکلن جڑک لید اللہ تلا شب داران دا پارا نور اسب مئی حسبان دا حساب دا پارا حساب دا پارا حسبان مانا گردولی دی بحساب مقرر سرا یا دانور اس پومی پورا کری اف گردولی پیدا کری دی دورز و دشپو او دمیشت دی حساب معلوم او ردو پارا یا حسبان را دی پا مانا دو وشتن کی سرا دا شیطانان وشتن دی پارا ذالکا تقدیر العزیز العلیم دارا نازد آزاد چال زور او رو پویا وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر دا دلیل ذکر کئی پا احوال حالات و اسمان من دے اسمان حالات پیش کئی پائے گی خاص اللہ ذات دے چی پیدا کری دی ساو پار استوری دا دیر پار چی لار معلوم کئی پا اسرا پا تیارو دو چیو دا دریاب کے استوری اللہ سرا پیدا کری دیر پارا چی پائے سر تاسو لار معلوم کئی پا تیارو تور تا انو دو وچے و دریاب کے دا یو پیدر دستور دو پیدایش چی دی سر لار معلومی گئی لکا دو بوچ کم جازو نا دی آئی چی لار معلومی نو دستور پا ذریع سر معلومی او دو فائدے دی نور دی آسور ملک رازی سور ملک وَلَقَدْ زَيَّلْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ یو فائدہ دا چی سور سلار معلومی دویم دا چی اللہ تعالی دا اسمان خیستکلے دے پائے سر وَلَقَدْ زَيَّلْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ یقیناً خیستکلے دے ہوں دا اسمان نزدی بسور سرا دکا شپی اسمان تا اور ان سڑے و چیزی تمہیں قتلی آر ترم نرڈاگانی پڑقا ہی جو آئی کے اللہ اسے خست کرے دے ورجومن لشاتوین یا اوشتن کی پای شیطانانو دریم فیدارا چی پای بن شیطانان اوشتل شی برلال شی وقتاری کہ اللہ من اس طرح قسم فاتبہو شیاب ساقب سوئے جن کی رازی چی سوک برا وقتارانا کئی خبر تو غد دیں پاسانا پستوری اوشتل شی اسے زل شی قد فصلنا الآیات لقومی عالمون یقیناً تفصیل سرا بیان کلی دی من آیتنا دا توحید دا پار دا قوم چیلن لری وہو اللذی انشاکم من نفس واحدت فمستقر ومستودا دا دلیل عقلی انفسی دی خاص اللہ ازاد دی چی پیدا کری وی تاسو دل نفس یونا آدم علیہ السلام نے تاسو نفس الخور کلی دی فمستقر فزید آرام و مستودع نو زید سپارنی مستقر د پاره درې معنی راځي. یو دا مستقر د انسان چې آشاد املا د پلار دا لکه خروج د کوم معنی چې ګناد سړی د املا ناراضي د مستقر معنی چې دا نبی هم مستودع چې دا په معنی د رحیم د مور باندې شي و مستقر البسا شاد پلار و رحم د مهر یا مستقر چې دا په معنی د ورځې ګرځیدل او مستودع چې عاد شپې آرام کول و مستقر لپس ګرځیدل د ورځې کار کسب د پاره او مستودع نو آرام کول د لپس د شپې د شپه د آرام د پاره ده. درین دای مستقر نو مراد چې دنیاوی ژوند دنیا ژوند او مستودع نه مراد چې عین محل د برزخ کې مرگ نه رسو چې موږ زید آیت مستودع ویل کې نو با مستقر نو با زید آرام او زید سپای یقینا تفصیل سره بیان کړی دی موږ اتنا قوم لرا چای پویږي او هو الذی انزل من السماء ماء دا دلیل عقلی دی وستی دی درمیان سیزون سره تعلق لري اسمان او زمکه منس کې خاص الله ذات دے چراغ رہی دا اسمان دا طلب نو با اسمان دا طلب نو برا و رولی دے را و رہی فا اخرجنا بی نبات کل شیل لپس را استری دیم پا سبب دی و بسرا بڑی دار قسم بی مانا بی سب علما دا و بو پا سبب سرا فا اخرجنا منہو خزرن لخرج منہو لپس را استری دیم دا ناشین کی نخرج منه چراو باز هم داینا دانی لاندې بالنې حب متراکی وا ځکه وو کې چې دانی وشنی یو بل د پاس دانی د الله تعالی دا معمولی تیغ نه دومره وږ یو دانی وو کې او من النخل او د کجورنا من طلیا د کچوړو داینا قنوان دانیا غنچکون دی نزدی نزدی و جلات من اعناب او باغونه د انګورو کورو و زیتون او کولان و رمان و انار دی پینزه سیزونه دی کرکلی دا ترتیب سره دی انسانی ذریات و پمیناوانی اول پای کی حبات دانی دی دانی چی استعمال دا انسان کی دا غذائیت پا طور باندی غذار پار استعمال ای زان مڑاولو دا پارا دویم پای کی نخل کجوری دی کجوری استعمالم دو سیزن لپاره کیو د غذائیت بطور ځان مړولو لپاره استعمالې تفکح مزه حاصلولو لپاره انسان خلق وګي مزه حاصلې نو دا لپاره کجوری یو سوداني وکړي نخل له دریم پای کی اناب دی ور و جنات من اناب د دې استعمالم دو سیزن لپاره کیو تفکح د لپاره غذاب بطور باندې کور نه استعمالی چې انسان بزار مړی دې استعمال کې تفکح مزیا حاصلول لپاره خون حاصلول لپاره او دویم د دین حلال شربتونه جوړي دریم چې زیتون دی زیتون چې آز تیلو لپاره ځکه دا زنو سیزنو پخلی ته ضرورت راځي او پخلی تیل غواړي نو دا هغه لپاره لاخونان پیدا کړي اصل او پنځم چې ارومان دی ځکه چې کله خوراک وکړي نو پای کې بیا کله نه جوړ کېږي دوایي ته ضرورت وي نو دا هغه لپاره رومان انار دي مشتبهن وغیره متشابه دا لګي دي اخیری سره و الزیتون و الرمان مشتبهن وغیره متشابه یو شان نی په پانو کې ندی یو شان په میوو کې ته خو نه او دا انار پانی یو بل ته نږدې نږدې دي پانی تقریبا یو شان دی وای کی چې میوې کې الله تعالی کوي نو بیل بیل دي یو خو نه دا بوټي چې ده پاګر کوټي دانا کوي وړا دانا او بل طرف ته انار دې دائم دا شل پانی یوش دانې به کې الله کوي نو غټ غټ دانې کوي مستبیان وغیرہ متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينه اور میو دایتا کلچ میو دار شو پخلی دایتا دای پخلی در تو گورا ان فی ذالک لات لقوم یؤمنون یقینا البدی کے خامخا ډیر دلائل دی قوم لرا چې ایمان لري په خالقیت د الله باندې یؤمنون بخالقیت الله وجعلوا لله شرکاء الجن دار الله تعالی پیدا کړی نو په کار دو چې دی د الله تعالی باندې نیوي وجعلوا لله شرکاء الجن او غنی دی الله تعالی شریکان د پیریانو نا مانا دا مقدر بانی عدد دے اقرو بما تقدم ذکرو دا مکی چکم سا ذکر شو دائی اقرار کری چی دار سا اللہ تلا پیدا کری دی و سرد آئین جعلو للہ شرکا گرنی دی اللہ تلا لرشریکان دا جنلاز پیری آلنا و خلقہم او پیدا کری دی اللہ تلا علرا و خلقو لہو بنین و بناتم بغیر علم او جوړوي په دروغ باندې الله لرا زامنونه بغیر علم بغیر د صفو او دلیل نه دلیل ورسره نشي کول الله ته نسبت کوي دار الله لور دو دار الله زوی نعوذ بالله لکه نصارو کا يهوديانو کا مشرکان یې کوي سوره توبه کې وراشي قالت اليهود زهر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله یهودیانو یوزر علیہ السلام داد اللہ زویده نصاراو عیسیٰ علیہ السلام داد اللہ زویده علتا بی دفل گئی قاتلهم اللہ انا یوفکون اللہ دی اللہ کی کم خواڑو دیشی چل اللہ دی خبر نسبتو نا کئی سبحانه و تعالی ما یسیفون پاکی دال رو چطوالے دی دان چدی بیانی اللہ لرا بدی اسماواتی ولر دا علت دے دا مکر پارا پاکی اللہ تعالی لرولی دا سبحان دا پارا علت دے بدیو سماوات والارد ناشنا پیدا کونگے دا اسمان لو دزمکو دے اللہ یکون لولد سرنگی کی دیشی دا دا پارا اولاد و نشد اغلا رتخزا ولم تکل لو صاحب وخلق کل شیئن وهو بکل شیئن علیم او پیدا کرے دے آہر یو شیئو دے پار یو شیوان لی عالم ہم ذالکم اللہ و ربکم مکی دیر صفتو نا ذکر شو دا ذالکم دا اشارہ دا غاٹول صفات دا چکم دا اللہ ذکر شو ذالکم دا صفتو والا اللہ ترہ رب دے استاسو لا الہ الا نشد بالحق دار دا بل لگی مرا دے پیدا کن کے دار یو شیرین و پس بل لگی خاص کے یا لرا وہ آلا کل شیع وکیل و دے پار یو شیبان لزی موار انسان چکلہ عبادت کی تو پہ عبادت کی مدد تو توکل تا اللہ تا محتاج دے نزد کے داویل چو وہ آلا کل شیع وکیل اولی داویل فا عبدو دا بندگی کوئی نشتکل بندگی گلو مدد دا اللہ دا محتاج توکل دا محتاج دا توکل والا ذات چی چی بچا توکل کی دے شنو اللہ تعالی دے مدد چی جگو تے شنو اللہ دے سکے رسو ذکر کلو آلا کل شن وکیل لا تدرکو الابصار و یدرکو الابصار نشیر راگی رول آلرا تول نظرنا و یدرکو الابصار و دا اللہ ترائی حاتکی پستر گوالنے و هو اللطیف الخبیر و دا اللہ چے بارک سیزونا لیتن کے خبردار دے ادراک لا تدرکو الابصار یو ادراک دے یو رؤیت دے لیتن لشیر ادراک چے دا خاص دے پن نسبت سر رؤیت تا او قانون دا چې نفی دا خاص دا مستلزم نه نفی دا عام لرا دا قاعده دا ادراک دا رؤیت نه خیر دے ځکه ادراک خاص دے او رؤیت چې دا عام دے او نفی دا خاص چې دا مستلزم نه نفی دا عام لرا دا ځکه چې دا آیت پیش کړی دے معتزله دارنګه مرجئه جهمیه او نور باطل ډلې چا دا رؤیت د الله تعالی نه منکر دي ای رؤیت دا اللہ تعالی نا ممکن دے و نواقع دے نیت نچا لیدل دے و ندا لیدل کی دیشی دلیل کی دعایت پیش گئی لا تدرکو الابصار نشی را گی رونی دا اللہ لرا استرگی نایوی نیشی دیدلے دا دې یو جواب دار چې ادراک په معنا د علم د حقیقت شی سره چې علم راشي په حقیقت د شی سره لا تدرک الابصار معنا بیدای شي چې نشي رالګي راولې ا حقیقت تفصیلی دلال نظرنا حقیقت تفصیلی او حقیقت تفصیلی دلال د ابصار بصیرت سره نه حاصلې دیم جواب دا عامه کې ما وکړ چې ادراک چې دا خاص دی او رؤیت دا عام دی او نبی دا خاص مستلزم دا نه نبی دا عام لرا لکه امام خطیب کې تفسیر سراج المنیر کې شربینی آلی کلی دا دلیل پیش کړي چې فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون كلا انما هي ربي دل دې ګوره پدې کې رؤیت ثابت دی ادراکه نبی کله فلما ترال جمعانه دړو ډلو یو بل لیدل دي او ادراکه دی یو بل نه کړي زګه موسی علی السلام مرګري وي ان عالم مدرکون الله ورته کلا دا شنو شي کېدل موسی علی السلام ورته کلا دا شنو شي کېدل الا ما یا ربي موږ ادراک نشي کېدل دریم جواب دار چې لا تدرک الابصار نو مراد دلته کې رؤیت لیدل د الله تعالی دی په دنیا کې لیدل د الله تعالی دنیا کې ممکن دی خو چا لیدل نه دی عاشر جلان تپوس شو د نبی صلی الله علیه وسلم بارکه چې آیا معراج په موقع باندې هغه الله تعالی لیدل او عاشر جلان هاور ته مسلم کی روایت راځي نور ان راهو نور ان راهو لاوی او نور دې کوم زنا ولیدا لرا ان راه سلورم جوابدار چې دلته مراد دل ابصار نا اټول نظرونه الا تدرک الابصار نشرا ګروله اغل را اټول نظرونه اد ټول درویت چې دا اهل سنت والجماعت نه دی قال اي هداوي چې الله بو مؤمنانو ته مسلمانانو ته خپل رؤیت لیدل ور نصیب کړي حدیث گرائی صاحب صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تازو دا اخفل رب دا سینے لگا سائنی جی تاو دستو اللہ سمی سپومی انہی بائی گی چا یو بلدی کا ندور کرنی تلہ شوری سپومی انہی دا شان احکارا با تول مومنان و جنتیان و دلہ احکاری قد جاکم بسائرو من ربکم فمن ابصر فلنفسی ومن عمیا فعلیہا و مانا علیکم بوکیل ترغیب ورکه آخر کی قرآن طرف تا یک نظر علی تاستا کار دلائل نه طرف طرف تاسو را بسار دلائل یقینیا کار دلائل دی فمن ابصر بشاجه پویا سلگلن پر نفسه فائدہ خپل ځان دا ومن هم یوسو چلون شو ما فائدہ حاصل نکله توحید خپل نکله بالیها ندای ضرر چه یا پابند لون شمانا پویا حاصل نکلا توحید دلائی ونمنلو فالیها دائی دا سزا جدا پاواندلا ومان علیکم بی حفیظو نیم زفتاز باندی زیموار حفاظت کونکے ستاو حفاظت کونکے آزنیم لس منٹ دمو